programujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 marca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynają się kolejne uroczystości w ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Belgii potwierdzono drugi przypadek koronawirusa. Na skutek decyzji prezydenta Turcji Recepa Erdoğana do Grecji dotarły tysiące migrantów. Na granicy doszło do zamieszek. Na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczynają się właśnie centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Biorą w nich udział prezydent, przedstawiciele rządu, dowódcy wojskowi i mieszkańcy stolicy. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, jak wyglądają te uroczystości? Na placu Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza ustawiła się już kompania reprezentacyjna. W zielonych mundurach są żołnierze wojsk lądowych, w szarych sił powietrznych i w granatowych marynarki wojennej. Już niedługo przejdą w defiladzie. Bliżej pomnika Piłsudskiego uszeregowało się 2000 żołnierzy służby przygotowawczej w mundurach MORO. Dziś złożą swoją przysięgę. Obchody śledzi tłum mieszkańców Warszawy. Ustawili się wzdłuż ogrodzenia dookoła placu. Obserwowaniu tych uroczystości w Warszawie sprzyja wyjątkowo wiosenna aura, ale osoby, z którymi rozmawiałem, zaznaczyły, że przyszliby tu niezależnie od pogody. Ja nie zdążyłem zaznać ani komunizmu, ani żadnych prześladowań. To jest też moment, w którym ja jako członek rodziny tych, którzy walczyli, mogę tu przyjść, mogę posłuchać też o innych, mogę się dowiedzieć więcej. Co to są za zdjęcia? Kogo pokazują? Major Marian Zawarczyński, ziemowit. On był komendantem okręgu siedleckiego. Był podwładnym mojego stryja. Jak człowiek poczuje się wolny, to chce poznać swoje korzenie i chce wiedzieć, za co ginęli ludzie po tak okrutnej jednej okupacji. W czasie uroczystości wręczone zostaną awanse generalskie oficerom Wojska Polskiego. Głos zabiorą prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. A w tle, tak jak Państwo słyszą, właśnie rozpoczynają się te uroczystości. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. W Polsce powinny powstać filie kancelarii prezydenta, mówił w Lublinie Władysław Kosiniak-Kamysz. Kandydat PSL-u na prezydenta zapowiedział, że jeśli wygra wybory, stworzy takie filie w 49 miastach. Tam będą biura interwencji obywatelskich, biura interwencji do prezydenta Rzeczpospolitej. Nie wszystko da się zrobić listownie, nie wszystko da się zrobić przez internet czy przez telefon. Wiele osób, szczególnie starszych, chce wciąż bezpośredniej rozmowy, poświęcenia czasu. To jest moje zobowiązanie aktywnej prezydentury. Szef Ludowców wcześniej złożył kwiaty na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie pod pomnikiem upamiętniającym członków antykomunistycznego podziemia. Drugi przypadek zachorowania na koronawirusa potwierdzono w Belgii. Minister zdrowia poinformowała na konferencji prasowej, że zakażona osoba wróciła z Francji z rejonu, w którym znajduje się ognisko koronawirusa. Belgijska minister zdrowia dodała, że zakażona osoba przebywa w szpitalu w Antwerpii. Jest w relatywnie dobrym stanie, wykazywała umiarkowane symptomy jak ból gardła, delikatną gorączkę i dolegliwości oddechowe, co można leczyć w naszym szpitalu. Teraz trwa ustalanie, z kim zakażona osoba miała kontakt, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa. Belgijska minister zdrowia poinformowała też, że wzrosła liczba przeprowadzanych testów na obecność wirusa. W ostatnich dniach wiele rodzin wróciło z wyjazdów wakacyjnych, bo w belgijskich szkołach była tygodniowa przerwa. Do informacji o drugim potwierdzonym przypadku zakażenia w Belgii dochodzą kolejne. Dwie osoby, u których wykryto koronawirusa, jedna w Luksemburgu, druga w Hiszpanii, w ostatnim tygodniu były w Belgii. W związku z rozwojem wydarzeń dziś po południu odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie belgijskiego rządu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Grecja w ciągu ostatniej doby powstrzymała na granicy w rejonie Ewros prawie 10 tysięcy uchodźców usiłujących dostać się na jej terytorium od strony Turcji. Ponad 70 osób zostało aresztowanych, to obywatele Afganistanu, Pakistanu i Somalii. Nowa fala imigrantów to skutek otwarcia przez Turcję granic dla tych, którzy chcą przedostać się do Europy. Prezydent Turcji Recep Erdoğan spełnił w ten sposób swoje groźby, które mają wywrzeć presję na Unię Europejską, by wsparła Turcję w Syrii. Wczoraj w rejonie greckiej granicy doszło do starć uchodźców z policją, która użyła gazu łzawiącego. Unijny komisarz do spraw migracji Margaritis Skinas zapowiedział, że zwróci się o zorganizowanie nadzwyczajnego posiedzenia ministrów spraw wewnętrznych państw Unii w związku z tą sytuacją. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do

To Krzysztof Komeda. Wspaniała kompozycja w pięknej bardzo wersji Mariusza Faziego Milczarka i Sinfonia Warszawia, sekcja smyczkowa. Tutaj gra, jak słyszeliśmy. No trudno piękniejszą muzykę, prawda? Dzisiaj patriotyzm. I no tak proponuję, żebyśmy o nim porozmawiali. Może zacznijmy od takich słów, które zapisał ksiądz Tischner w Etyce Solidarności. Napisał tak, bardzo piękne i znaczące słowa. Wybierając ojczyznę, wybieramy również własną historię. Tak powiedział, wybieramy. To zakłada świadomy wybór, decyzję, jakąś pracę, jakiś trud, no, jakieś usiłowanie, jakąś świadomość i tak dalej, i tak dalej. I te słowa bardzo jakoś blisko brzmią tego, co usłyszymy dzisiaj, bo poprosiliśmy o wypowiedzi trzech, akurat tak się złożyło, trzech panów, którzy są, no uprawiają różne zawody, mają chyba różne poglądy, nawet tak myślę, jestem prawie pewien, różne poglądy polityczne, nie wiem na kogo głosują, ale zadziwiające jest to, że mówiąc z różnych perspektyw, właściwie mówią bardzo podobnie, to znaczy jest pewien wspólny mianownik, to znaczy wszyscy mówią o patriotyzmie, który jest wyborem, decyzją, nawiązaniem do kodów kulturowych, ale też ich przepracowaniem. I posłuchajmy, to bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że Państwo dołączą do tych opowieści i zacznijmy może od najbardziej takiej osobistej chyba refleksji. To są słowa pana Zbigniewa Gluzy, który założył ośrodek Karta. I no, posłuchajmy zresztą. Moja identyfikacja polska rośnie wraz z wiedzą historyczną. Ja byłem edukowany w głębi PRL-u i ta identyfikacja wtedy była bardzo naskórkowa. No, była taka jak przypisanie do języka, do kraju, do społeczeństwa, w którym się jest, ale bez takiej głębi tożsamościowej. Odkąd pracuję nad przeszłością, to zaczynam rozpoznawać, co mnie określa i do czego się odwołuję jako największej wartości. I po pracy nad Księgą Stulecia Niepodległości, którą ośrodek Karta zrobił w 18 roku na setną rocznicę, to ja wiem, że właściwie to, co można by było określić jako własną składową patriotyzmu, to są w gruncie rzeczy przede wszystkim dwa momenty z przeszłości. Po pierwsze, obrona państwa latem 20 roku i to, co się zdarzyło po sierpniu 80, czyli solidarność w wymiarze społecznym. Te dwa momenty, kiedy najpierw społeczeństwo staje do obrony państwa, społeczeństwo w pewnym sensie nieprzygotowane jeszcze mentalnie po zaborach i po całej takiej sytuacji, która raczej była rozbijająca i nagle jest w tym element taki łączący i sprzeciwienie się temu najazdowi. No i ten fantastyczny zryw, który można datować właśnie między pewnie końcówką 70. lat, 80. rokiem i dalej, czyli taką jednością społeczną, która jest czymś przeciwnym do polaryzacji politycznej, którą mamy teraz. Ja się identyfikuję z taką Polską, to znaczy mam takie poczucie, że patriotyzm dzisiaj to jest wybór kształtu kraju, którego się jest częścią. Przy polaryzacji i przy tym, jak ustalamy swoją genezę i swoje korzenie, gdzie one są, moje są tam, to znaczy w społeczeństwie, które jest otwarte, społeczeństwie, które łamie granice wewnętrzne i to jest to, co w tym społeczeństwie jest najlepsze i do czego jeszcze może wrócimy. Zbigniew Gluza. No, prawda, ciekawe. Porozmawiajmy. Najpierw może posłuchajmy muzyki, potem jeszcze są dwie wypowiedzi. Aha, zapomniałem powiedzieć, że ze Zbigniewem Gluzą rozmawiał Jan Niebudek. A dzisiaj muzyka Komedy. No bo naprawdę trudno o piękniejszą muzykę, prawda? 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Thank you. Krzysztof Komeda, to autorska wersja Cherry. No i tak myślałem, jaką muzykę by dzisiaj Państwu zaproponować, przypomnieć. I pomyślałem właśnie o nim, o Komedzie. No bo to jest no właśnie coś, co mamy chyba najpiękniejszego. I myślę też o takiej definicji patriotyzmu. Nie wiem, czy to pasuje, czy to w ogóle ma sens, ale może ma. Kiedyś rozmawiałem w Klubie Trójki i też rozmawialiśmy, no bo to jest nasza wspólna audycja, jak zwykle, inna też. Z panią profesor Anną Nasiłowską, która napisała historię literatury polskiej, po swojemu, na nowo. I tam zaproponowała taką bardzo piękną definicję. Napisała o wspólnocie serca. Czyli o takiej emocjonalnej łączności, wspólnoty. I ją definiuje, znaczy ona się wyraża w kulturze. To jest odniesienie do tych słów z Wyspiańskiego, z Wesela, prawda? O tym, co Polska to serce właśnie, prawda? No i to jest jedno jakby skrzydło. A drugie skrzydło to chyba, o czym mówią dzisiaj panowie zaproszeni i nagrani przez Jana Niebudka i przez Kubę Sadowskiego, którzy mówią o decyzji. Mówią o wyborze, mówią o pewnym trudzie, mówią o czymś, o jakby przepracowaniu czegoś, jakichś wzorców kulturowych, które nadal pewnie są aktualne, może trzeba jakoś inaczej na nie popatrzeć, no nie wiem. To też pytanie do Państwa. Co to znaczy właściwie dzisiaj patriotyzm teraz, w XXI wieku? Posłuchajmy. Teraz dr Dariusz Karłowicz, filozof, publicysta, prezes Fundacji Świętego Mikołaja. Rozmawiał z nim Jan Niebudek. Ogromny problem, z którym my się zmagamy, zwłaszcza w Polsce, gdzie pamięć rozmaitych dramatycznych, militarnych wydarzeń jest świeża, a rany są niezabliźnione, to jest pytanie o to, czy jest cokolwiek, co łączy jakiś patriotyzm dzisiejszy, jakąś jego nowoczesną, właściwą formę z patriotyzmem czasów wojny. Niektórzy posuwają się nawet do tego, by przeciwstawiać sobie te dwie postawy, ganiąc tych, którzy chcieliby za wzór dzisiaj stawiać bohaterów i patriotów z czasów wielkich zmagań o niepodległość. Za takim podziałem moim zdaniem stoi fundamentalny błąd, biorący się z niezrozumienia tego, czym jest patriotyzm. Prawda? Patriotyzm wydaje mi się postawą absolutnie integralną. Patriotyzm jest pewną formą solidarności ze swoją wspólnotą polityczną. Solidarności pojętej tak, jak definiuje się ją w Polsce, idąc za świętym Pawłem, czyli pewnej gotowości do noszenia ciężarów drugiego człowieka. Ktoś, kto się na to decyduje i to decyduje nie tylko i nie tyle nawet wobec najbliższych, ale wobec członków własnej wspólnoty politycznej, ten właśnie wydaje mi się być patriotą. Co to znaczy? W każdych warunkach zależy od okoliczności. Ale uwaga, tu jest drugi element, z którym trudno mi się zgodzić. Słyszy się nieraz, no cóż, w warunkach pokoju patriotyzm to po prostu uczciwa praca, realizowanie własnych ambicji i celów, prawda? Żyjemy wreszcie w normalnym świecie, więc bądźmy po prostu dobrymi filozofami, dobrymi dziennikarzami radiowymi, dobrymi nauczycielami, stolarzami i tak dalej. Nie, to nie jest jeszcze patriotyzm. Z patriotyzmem łączy się ten element pewnego trudu, pewnego poświęcenia dla innych, skierowany do innych ludzi. Właśnie tej postawy solidarności, która ma pewne źródła w odkryciu własnej niedoskonałości. My na szczęście dzisiaj nie musimy ryzykować życia dla ojczyzny, chcąc być solidarnym wobec członków naszej wspólnoty politycznej. I to jest wielka radość, ale nie powinniśmy zapominać o tych, którzy żyli w takich okolicznościach, bo oni wyznaczają pewną miarę tego poświęcenia, bo nie ma się co łudzić. Dużo trudniej jest ryzykować życie niż, bo ja wiem, poświęcać swój czas jako wolontariusz działalności społecznej, czy jeszcze inne przyjmować na siebie ciężary, bo te nasze ciężary są na szczęście dla nas lekkie, dużo lżejsze od tych, z którymi musieli swoją gotowość do solidarności konfrontować ci, którzy żyli w czasach trudnych, wojennych, albo po prostu tragicznych, tak jak bohaterowie powojennego ruchu oporu, prawda? Więc podsumowując, to postawa integralna, choć dzisiaj dużo łatwiejsza do urzeczywistnienia. Dariusz Karłowicz. No i właśnie to pytanie, to bardzo jasno wyrażona teza, prawda? Jeden patriotyzm niezależnie od tego, czy wojna, czy pokój. No ale może nie, to pytanie do państwa, a może jeszcze inaczej, może inny był w XIX wieku, inny w XX, inny teraz. Może powinniśmy jakiś wymyślić nowy wzorzec, odczuć go, no nie wiem, przepracować. Pytanie jest otwarte. Zapraszam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i jedna chyba z najpiękniejszych polskich, przepraszam, z wzruszenia piosenek, a może to słowo jest o wiele za małe. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekaj. Czekasz się, stanie świt. Chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, stanie świt. Pan Piotr, witam pana bardzo serdecznie. Przepraszam, że pan tak długo czekał. Mam nadzieję, że dzień dobry, pan panie Dariuszu. Nic nie szkodzi, a utwór ma tyle lat i wciąż brzmi, jakby był nagrany wczoraj. Ale przechodząc do rzeczy, troszeczkę w nawiązaniu do tego patriotyzmu serca, o którym wspominał pan i tego patriotyzmu odpowiedzialności, o którym mówił nagrany gość. Myślę sobie, że to jednak nie będzie ten sam patriotyzm, ten czasu wojennego, przynajmniej pojmowany przez nas, bo nie wiemy, jak to było wtedy dla tych ludzi, a ten patriotyzm, o którym rozmawiamy dzisiaj. Zna pan na pewno takie powiedzenie, dosyć słynne, że jedną z takich najbardziej prostych i najmniej wnoszących form jakby dumy może być duma narodowa, ponieważ każdy, kto jakby nic nie ma do zaoferowania bliźnim i niczego pozytywnego nie osiągnął, może jakby czuć się dumny, że jest członkiem danego narodu i chyba się z tym zgadzam, bo im bardziej ogólna ta nasza duma, tym gorsze są jej efekty. Możemy być, jeżeli nie narodu, jeżeli byśmy poszli w stronę większej ogólności, to możemy być dumni, nie wiem, że jesteśmy członkami białej rasy, albo że w ogóle jesteśmy ludźmi, wykazując się, nie wiem, szowinizmem wokół innych istot na ziemi, a ja myślę, że ten patriotyzm, o którym teraz mówimy, mógłby mieć taką formę, że jeżeli coś nasi przodkowie robili, jeżeli z czegoś się wywodzimy, robili rzeczy dobre, robili złe, ale jeżeli jesteśmy z czegoś dumni, to że to także nas do czegoś zobowiązuje. Aha. Jeżeli na przykład wywodzę się z narodu, który miał solidarność, tak? Którym tą solidarność w tym pojęciu społecznym, w którym ludzie wycierpieli wiele i w ruchu wcale nie tak strasznie masowym, na przykład byli zwalniani z pracy, jakby mieli gorsze warunki życia, a jednak o coś walczyli i na coś się nie godzili. Ja na przykład dzisiaj też nie zgodzę się na niegodziwość, nie przyjmę na przykład tego, żeby ludzie tracili pracę ze względu na poglądy, albo nie wiem, nie zgłoszę się po pieniądze, które ktoś chce mi dać, które wiem, że mi się nie należą, ale ktoś chce mnie kupić, albo na przykład nie będę patrzył z góry na ludzi z innych narodów także, którzy są w gorszej sytuacji, ponieważ wiem, jak często zarówno moi przodkowie byli przyjmowani w różnych miejscach na świecie, jak i wiem, że potrafili się też wykazać gościnnością wobec innych. I myślę, że to na tym mogłoby polegać, że my czujemy na sobie jakąś odpowiedzialność, jakieś takie spojrzenie tych przodków, tych... A to ciekawe, co pan mówi. Aha, Mickiewiczowskich, na zasadzie, że jesteśmy dumni i to już załatwia sprawę. Dziękuję bardzo, panie Piotrze. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja myślę, że obaj panowie, oni mówili z innych perspektyw, chociaż właściwie obaj z bardzo osobistej, no właściwie to powiedzieli też coś podobnego, jak sądzę. To jest jakiś wspólny mianownik. No, mówiąc krótko, że trzeba się jednak postarać, bo czujemy na sobie spojrzenie, jak pan pięknie powiedział, naszych przodków. No to posłuchajmy, porozmawiajmy jeszcze za chwilę z panem Leszkiem. Wszystko, co najważniejsze. I teraz pan się wyczekał trochę, ale mam nadzieję, że pan jest jeszcze z nami. Dzień dobry, panie Leszku. Tak, dzień dobry. Bardzo mi miło, słucham pana. Również cieszę się, że się udało mi dodzwonić. Witam serdecznie pana i wszystkich słuchaczy, więc tak, bardzo mnie tu, powiem, zachwyciło to określenie wspólnota serc, takie bardzo trafne ujęcie, ale pomijając to, że to ładnie brzmi, ale co się pod tym kryje, bo jak się tak przyjrzymy, to chodzi tu chyba o jakieś takie wartości wspólne, które nas łączą. No, i tutaj, myślę, że i tutaj tak. Tak, i właśnie pomyślałem sobie o tym, co się właśnie dzieje teraz właśnie u nas współcześnie w Polsce, więc tak, według wszelkich badań Polacy na jednym z najwyższych miejsc stawiają swoją rodzinę, po prostu wartość rodziny. No i nic dziwnego, prawda, bo przecież większość tego, co wynosimy, to czym jesteśmy, to przecież głównie pochodzi z naszej rodziny. To rodzina kształtuje, a ewentualnie coś uzupełni, prawda? Czy to jakaś instytucja, czy kościół, czy szkoła i tak dalej, czy inne organizacje. Ale zasadniczo powiedzmy sobie, jesteśmy Polakami, bo taka była nasza rodzina po prostu. A w ogóle naród to też przecież jest wspólnota tych wszystkich poszczególnych rodzin. I teraz tak sobie myślę, że... Jaka może być wspólnota, na przykład jeśli Polska przyjęła konwencję stambulską, prawda, to tak zwana konwencja przeciwko przemocy, przeciwko przemocy wobec kobiet. I teraz tak, w tej konwencji jest tam wyraźnie napisane, że rodzina właśnie ta tradycyjna jest źródłem wielu, wielu różnych takich zagrożeń i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeśli nam próbują tu tłumaczyć, że musimy to przyjąć jakieś takie nowości, prawda, mamy być otwarci i tak dalej, no to przecież to ci, którzy nam chcą zniszczyć tą wartość tej rodziny, tej tradycji, no to zastanawiam się, jaka może być wspólnota z takimi ludźmi. No chyba to jest sprzeczne. Tak? Naprawdę? Myślę, że to nie da się tego połączyć, bo po prostu teraz to, co mówi się współczesny patriotyzm, to jedni mówią, że to patriotyzm gospodarczy, prawda, inne i tak dalej, różne sprawy, ale powiedzmy sobie, w tej chwili, kiedy się tak wszystko zmienia, kiedy właściwie mówi się, że nie ma właściwie nic pewnego, a to, co dawne, to jakieś przestarzały i tak dalej, to jeśli mamy zostać tak naprawdę Polakami, to musimy zachować to nasze dziedzictwo, to właśnie tradycyjne i nie zmieniać go, jak oczywiście to, co dobre przyjmować, ale to, co nam ktoś tłumaczy, że nasza tradycyjna rodzina to jest coś złego, odrzucać to stanowczo i nie wchodzić w zgniłe, tak zwane zgniłe kompromisy, bo to na pewno do niczego dobrego nie prowadzi, a jeśli mamy, prawda, być takimi jakimiś, nie wiem, pół Polakami, pół Europejczykami, to jest niepoważne, dlatego że już dawno ktoś mądry powiedział, jeśli chcesz być Europejczykiem, to musisz być najpierw Polakiem, Czechem, Niemcem czy Anglikiem, prawda, bo to jest ta różnorodność tych tradycji, to powoduje, że stajemy się taką silną rodziną różnych tradycji, co nas właśnie wzmacnia. Bo nie może być taka urawniłowka, prawda, jak to panie Leszku, się dawniej mówiło. To może puentę poproszę jeszcze wygłosić, bo dajmy szansę jeszcze kolejnym słuchaczom. Tak. No ja dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu, panu. No i co państwo na to? Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Krzysztof Komeda nam dzisiaj towarzyszy. No i... No i co z tym patriotyzmem? To musi być coś przepracowanego, coś ekstra, jakaś decyzja, prawda, jakiś wybór. No tu jesteśmy chyba zgodni, prawda? Tylko teraz jaka? Zapraszam. Proszek Możdżer, no, grał komedę. Pani Maria, dobry wieczór. Dzień dobry. Mam taki odruch. Najczęściej mówię dobry wieczór. Słucham pani. Moim zdaniem ta wartość jest wielopłaszczyznowa, ale przede wszystkim wydaje mi się, że zależy od wartości wiedzy, jaką mamy. I na tych wartościach i wiedzy powinniśmy ukształtować samą świadomość, taką bez nacisku otoczenia, czy warto, czy nie warto, i powinniśmy się jej trzymać. Natomiast niewątpliwie życie prywatne dla mnie ma znaczenie jako wymiar patriotyczny z uwagi na to, żeby w tej pracy zawodowej no być człowiekiem, wykonywać to dobrze, bez jakichś takich nacisków, czy broń Boże łamania prawa. Na pewno tutaj ważne jest, żebyśmy w tej społeczności lokalnej umieli pomóc, trochę uśmiechu, pomocy, życzliwości wzajemnej, życzliwości, ale też takiego niesienia pomocy bezinteresownej. Dla mnie w Polsce za mało jest takich wydarzeń lokalnych, takiego wspierania się lokalnego, czy to zbiórek na rzecz czegoś, co jest w tej społeczności lokalnej potrzebne, ale też w takiej możliwości wspólnej zabawy, wspólnych koncertów, żeby to społeczeństwo lokalne poczuło się raz z sobą szczęśliwie, a dwa, że wiele rzeczy jest w ich rękach, że oni są w stanie coś zrobić pozytywnego z tych potrzeb lokalnych, które istnieją. Na pewno dla mnie też jest ważne, wie pan, takie wsparcie ludzi za granicą, którym się tam coś źle dzieje w tej chwili w tej Australii. Na pewno też nie zapominanie o naszej Polonii, która niestety nie miała szczęścia. Gdzieś tam tkwi i ta wartość, że my o nich pamiętamy, jesteśmy w stanie ich wesprzeć, na pewno dla nich jest rzeczą wartościową. No i wie pan, wydaje mi się, że tu w Europie czy w Stanach Zjednoczonych dążymy do takiego kultu jednostki, żeby ta jednostka była szczęśliwa, i moim zdaniem nie ma w tym nic złego i to, że chcemy być w tym życiu szczęśliwym, tak, ale może musielibyśmy coś zaczerpnieć, wie pan, tutaj z Azji, gdzie tam raczej to grupa ma być szczęśliwa, potem człowiek. Wydaje mi się, że taka równowaga, bardziej byłabym, wie pan, 60% dla siebie, 40% dla tego społeczeństwa, tej no, ale to właśnie lokalnej. Myślę, że istotą patriotyzmu to właśnie jest to, o czym pani mówi właśnie teraz, tych 40%, jak pani to powiedziała. No tak, tak. Prawda? No, natomiast, wie pan, chylę czoła ludziom, którzy w takiej sytuacji, gdzie wiedzieli, że bitwa jest przegrana, jednak ją podjęli. W życiu, którym ja się w tej chwili kieruję, i prywatnym, i zawodowym, to nie wczynam bitew, które są przegrane, bo to nie opłaca się. Natomiast naprawdę chylę czoła przed tymi ludźmi, którzy poświęcili życie dla idei, żeby coś pokazać, żeby samemu nie czuć się, wie pan, ofiarą, albo żeby mieć, no, mieć jakiś wybór. Nie wiem, czy ja bym umiała dokonać, zwłaszcza, że jestem matką i wie pan, żyję też dlatego, żeby dziecko wychować i być nią. Natomiast naprawdę chylę czoła i nigdy nie chciałabym być w takiej, wie pan, sytuacji, gdzie ratować swoją rodzinę z, wie pan, pod karą śmierci, czy zachować się partiocznie. Nie wiem, co bym wybrała, znając miłość do mojego dziecka. Dziękuję pani serdecznie. To proszę uściskać dziecko. Dziękuję za to, co pani powiedziała i za chwilę pan Daniel. Wszystko, co najważniejsze. I pan Daniel właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Ja chciałem się odnieść do wypowiedzi pana, który uważał, że konwencja stambulska w jakiś sposób uderza w nasz patriotyzm i wartości rodziny. No raczej ja patriotyzmu nie ujmuję jako możliwość bicia swojej żony, czy swojej córki, czy kogokolwiek w rodzinie, ja też, żeby to była jako wartość rodziny. W związku z powyższym taki patriotyzm to chyba patriotyzmem nie jest, natomiast uważam, że patriotyzm ogólnie rzecz biorąc to jest szacunek do drugiego człowieka, czyli niestosowanie jakiejkolwiek przemocy, nie wiem, siły i tak dalej, tylko szanowanie go za swoją odrębność i tyle. I tyle, dziękuję bardzo serdecznie. I jeszcze pan Tomasz, prawda? Dzień dobry. Dzień dobry, panie Darku. Bardzo się cieszę, że się pan znowu połączył, bo... No tak. Świetnie, dziękuję. Ja krótko chciałem powiedzieć, znaczy przede wszystkim marzy mi się, żeby nastąpiło rozgraniczenie patriotyzmu od nacjonalizmu, co obecnie często widzimy i jest mylone. Szczególnie, no... okrywanie się koszulkami, na przykład o hasłach patriotycznych i w tym momencie bicie innych ludzi o innych wartościach, uważam, że to nie jest patriotyzm i to jest właśnie ten nacjonalizm. A mi się marzy, że my powinniśmy, żyjemy w jakimś obszarze, tak, na jakiejś powierzchni, to jest nasz kraj. Żyją tu różni ludzie o różnych wyznaniach, wartościach, nie wiem, poglądach politycznych i jakbyśmy na takiej dużej budowie byli, gdzie są zatrudniani ludzie też różni. Nie wiemy, z kim pracujemy, ale robimy, budujemy coś. I chciałbym, żebyśmy właśnie my, Polacy, potrafili w ten sposób budować nasz kraj, naszą ojczyznę, mając w pamięci, w głowie wydarzenia historyczne, ale nie skupiając się tylko na nich, tylko wybiegając do przodu, żeby po prostu każdemu z nas było lepiej. Wtedy myślę, że każdy będzie zadowolony i nie będzie tej polaryzacji życia, jaką teraz widzimy. Także chciałbym, żeby ten patriotyzm był bardzo jakoś tak zdefiniowany inaczej niż nacjonalizm, żeby to nie był podobieństwo, żeby nie mylić tych pojęć. I to tyle na ten temat, panie Darku. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, panie Tomaszu. To się cieszę, że się pan dodzwonił ponownie i tak pięknie pan rozpoczął to, co pan swoją wypowiedź. Marzy mi się, żeby, i jeszcze pan to powtórzył, i to jest bardzo piękne chyba rozpoczęcie. Szkoda, że ja tego nie wpadłem na to, ale też mi się dużo rzeczy marzy i też jakoś blisko mi do tego, co pan powiedział. To może jeszcze słówko od pana Krzysztofa, który napisał tak. Zbyszek Gluza, no chyba kumple, tam przyjaciele, czy Zbigniew Gluza, dyrektor ośrodka Karta, twórca i tak dalej. Zbyszek Gluza napisał w jednej ze swoich książek w stanie wojennym, i tu uwaga, bardzo piękny, ważny cytat, żeby rosnąć, trzeba mieć korzenie. Zapraszam Państwa, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl i teraz będzie komeda w wersji Tomasza Stańki. Thank you. Teraz może oddajmy głos słuchaczom, którzy piszą. I na przykład pani Grażyna tak napisała. Proszę posłuchać. Taką oto historię opowiem. Mój mąż był internowany już parę minut po północy 13 grudnia 81. Jeździłam do niego, do miejsca internowania i wyczekiwała pod bramą więzienia, wyczekiwałam, czy pozwolą mi na widzenie. I w tym oczekiwaniu na mrozie, śniegu, czułam się tak jak matki Polki, które wystawały pod więzieniami po powstaniach listopadowym i styczniowym. Może to zbyt patetyczne, ale takie miałam wtedy skojarzenia, które dzisiaj wróciły pod wpływem tematu pana audycji, znaczy naszej audycji. Pozdrawiam Grażyna, pozdrawiam pani Grażyno. To jest może w kontekście tego, o czym mówił Dariusz Karłowicz, mówiąc o ranach, które mamy ciągle. One rzeczywiście wiele się nie zabliźniło, prawda? Czy może ten patriotyzm, może jakaś wersja, może taka nowa wersja, wiem, albo odwołanie do jakiejś innej tradycji, mogło to być coś takiego, żeby jakoś pracować nad tymi ranami, żeby się zabliźniły jednak, prawda? Może, nie wiem, może tak. I jeszcze jeden mail, posłuchajmy. To ciekawe, bo to z Japonii. List pani Asia przedwiosennie pozdrawia i pisze tak o Japonii. Proszę posłuchać, interesujące. Dobry wieczór. W Japonii jest właśnie tak. Od jutra szkoły w Japonii z nakazu premiera zostają zamknięte na okres 2 tygodni z powodu wirusa. A patriotyzm tutejszy objawia się tym, że mimo wszystko idziemy do pracy opiekować się dziećmi, których rodzice muszą iść do pracy i nie mają z kim dziecka zostawić. I nikt nie protestuje. Dla każdego to rzecz oczywista. Tu się myśli przede wszystkim o innych, nie o sobie. Taki wzorzec patriotyzmu ciekawy japoński. Co państwo na to? No i jeszcze jedna wypowiedź. Tę wypowiedź przygotował Jakub Sadowski. Trzeba się skupić, ostrzegam. Warunki nagrania były zupełnie kosmiczne, ale jednak zdecydowaliśmy się państwu to nagranie puścić, bo warto posłuchać, ale proszę się wsłuchać. Trochę to brzmi może ryzykownie, ale posłuchać warto. Bogdan de Barbaro mówi, profesor Bogdan de Barbaro, lekarz, psychoterapeuta. Ja rozumiem patriotyzm jako szczególnego rodzaju miłość do ojczyzny i uznawanie ojczyzny za coś ważnego, a jednocześnie chciałbym, żeby nie była to miłość bezkrytyczna i bałwochwalcza. I to właściwie pozwala mi przejść do namysłu nad patriotycznym narcyzmem, bo patriotyczny narcyzm to jest właśnie ten rodzaj, czy to uczuć, czy to postaw, czy to myślenia o ojczyźnie, w którym to myślenie nie ma miejsca na dostrzeżenia. No, można powiedzieć, to jest pewien rodzaj niedojrzałego spojrzenia, czy niedojrzałej postawy. Ja wierzę w taki patriotyzm, który jest zróżnicowany, to znaczy mamy powody do bycia dumnymi, mamy powody do bycia zawstydzonymi. I w tym sensie będzie to patriotyzm XXI wieku, że pozwala na widzenie rzeczywistości w sposób złożony. Kiedy my rzeczywistość upraszczamy, no to wskazujemy się na pewien rodzaj, powiedziałbym językiem psychoterapeutycznym czy psychologicznym, wskazujemy się na niedojrzałość, taki rodzaj spojrzenia, które nie może być właściwe dziecku. Wszystko jest fantastycznie albo wszystko jest beznadziejne. Wolę taki patriotyzm, który zgadza się wnikać w złożoność problemu, w złożoność historii, który pozwala być dumnym tego, co piękne i zawstydzonym tego, co niedobre i może nawet okropne. Czyli dojrzały, tak powiedział profesor, prawda? Profesor Bogdan de Barbaro. I jeszcze może dołączmy do tego taki oto list. To jest, ta opowieść jest mozaiką, prawda? Są różne perspektywy, różne możliwości. Co do pewnych rzeczy jesteśmy zgodni, ale jak je rozumiemy, no to już jest dalej różnie. No ale wspólny mianownik jest, wspólnota serca i te kwestie decyzji, wyboru i pewnego trudu, który musi jednak towarzyszyć patriotyzmowi. Jak rozumiem, to jest wspólne. I teraz proszę posłuchać, pani Ewa. Taki list oto. Panie redaktorze, miałam właśnie włączyć preludia Chopina, których bardzo lubię słuchać w niedzielę, a dziś dodatkowo mamy 210. rocznicę urodzin kompozytora, 210. Ale przypomniałam sobie, że jest pana audycja. Myślę, że kiedy z dumą i ściśniętym sercem słucha się tych tak bardzo polsko brzmiących dźwięków, to też jest patriotyzm. Wszystkim polecam dzisiaj posłuchać. No i pozdrawia pani Ewa nas wszystkich. No właśnie, rzeczywiście, nie wybrałem Chopina, wybrałem komedę, ale to jest właściwie taki chopinowski bardzo kompozytor. Słuchać Chopina tutaj w tym, prawda? I te słowa, które pani tutaj adresuje, składając hołd Chopinowi, no to myślę, że też pasują do komedy. No to może jeszcze Krzysztof Komeda, jeszcze w innej wersji, to jest Jan Ptaszyn Wróblewski, nasz wielki kolega, jego sekstet. A potem jeszcze może ktoś zdąży, zadzwoni, napisze, to ja zapraszam. 7 trójek i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Panie Reneusz, dzień dobry, witam pana i słucham. Dzień dobry, z mojej miejscowości pod Warszawą. No ja w nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi jednego ze słuchaczy o korzeniach, tak chciałem zaapelować, żebyśmy może tak z opcji romantycznej przeszli na opcję pozytywistyczną, bo ten romantyzm doprowadził do tego, że potraciliśmy elitę i te korzenie były coraz płytsze, co zresztą widać teraz, jaka jest reprezentacja na wiejskiej. No i może trochę potraktować pozytywnie w ramach kontraktu, tak? Ja coś dalej daję, ale ja coś oczekuję. Wyprowadziłem się z Warszawy, bo w tej miejscowości, w której jestem, mam zaoferowaną mi bardzo dobrą ofertę kulturalną, edukacyjną dla dzieci. Bardzo dobra jest polityka, jeśli chodzi o podatki i to, co z tych podatków jest robione. Ja się z tym identyfikuję, bo widzę, że to ma sens, tak? Czyli kontrakt. Natomiast jak coś mi się przestanie podobać, to ja to zmienię. I prawda jest taka, że coraz więcej ludzi tak na to patrzy i to jest po prostu kontrakt, tak? Natomiast to nie za mało, ten kontrakt? Wie pan co, ale tak się budują potem więzi, tak? Bo ja widzę, że, no, że ktoś mnie nie oszukuje, nie robi ze mnie idioty, nie obiecuje. Proszę popatrzeć, patriotyzm versus tego, co z drugiej strony było, tak? Mieliśmy 125 lat niewoli i wystarczyło potem rok, żebyśmy doprowadzili do tego, że sami zamordowaliśmy sobie prezydenta. To nie jest normalne, ale to wynika chyba właśnie z tego, że wie pan, z jednej strony nadmuchane idee takie romantyczne, a z drugiej strony no po prostu rwanie kasy. Dziękuję pani Reneuszu. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego życzę. Wszystkiego dobrego. To może jeszcze na koniec taki cytat. Ja przygotowałem sobie kilka cytatów różnych wielkich myślicieli, mędrców, ruminarzy naszego życia intelektualnego i oni piszą, wyliczają różne rodzaje patriotyzmu, mówią o tych najbardziej popularnych, to cały czas dyskusja trwa, jak słyszeliśmy, taki patriotyzm pozytywistyczny, taki romantyczny, endecki, no jeszcze są różne inne możliwości pewnie, ale bardzo ciekawe jest to, co tutaj chcę jeszcze państwu na koniec przeczytać, fragment z wywiadu z Jerzym Jedlickim, z profesorem Jerzym Jedlickim. Pisze tak: Chciałbym, żeby wykształcił się u nas patriotyzm oparty na odpowiedzialności za dobro wspólne, za państwo, za szanse życiowe dla wszystkich jego obywateli. Patriotyzm nieagresywny, nikogo nie wykluczający, surowo krytyczny wobec własnej historii, lecz zachowujący szacunek dla naszych korzeni, dla tradycji nie tylko tej etnicznej polskiej, ale dla dorobku wszystkich narodów, które pod władzą polskości żyły i ginęły. Jeszcze potem dodaję, trudno o cywilizację miłości, być może to utopia, ale na pewno jest możliwa cywilizacja szacunku. I właśnie to jest bardzo ciekawy też pogląd, prawda, i propozycja, taki patriotyzm szacunku. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Niech się państwu powodzi i dziękuję za spotkanie. Edyta Kocęba jest wydawcą tej audycji. Elżbieta Malinowska realizuje program. Bardzo dziękuję paniom. Marcin Kedryński już jest i się... Panie Marcinie, niech pan pomacha słuchaczom. O, pomachał. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. To promocja. Tysiące biegaczy narciarskich z całego świata i tłumy kibiców. 44. Bieg Piastów na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie. Zawody na różnych dystansach, w tym słynny maraton na 50 km. W tym tygodniu od piątku do niedzieli relacje i podsumowanie biegu Piastów na antenie Trójki. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No, no ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca.